Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Już niemal 250 interwencji mieli strażacy w związku z frontem burzowym, który przechodzi przez Polskę. Najgroźniejsze będą najbliższe godziny. Szefowa Komisji Europejskiej mówi o być może największej umowie handlowej pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. Trwa jej spotkanie z Donaldem Trumpem. W Turcji rekordowe upały. Termometry pokazały ponad 50 stopni Celsjusza. W związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym strażacy mieli już niemal 250 interwencji. Najwięcej w województwach opolskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Strażacy głównie wypompowywali wodę z zalanych ulic i piwnic, ale są gotowi na wszystko. Podniesione zostały stany osobowe w 49 stanowiskach kierowania komend miejskich, powiatowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz 15 jednostkach ratowniczo-gaśniczych w województwach śląskim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim i łódzkim. Ponadto w gotowości do natychmiastowego zadysponowania pozostaje centralny odwód operacyjny ze szkół pożarniczych. Ponadto w województwach z ostrzeżeniami trzeciego stopnia ewakuowano 25 obozów harcerskich. Zapowiadał Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. W związku z aktualną sytuacją pogotową teraz trwa spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższyli po południu stopień alertów pogodowych związanych z silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dla Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Teraz zaglądamy na Śląsk. Tam obowiązują ostrzeżenia zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia przed burzami i ulewami. Policja apeluje szczególnie do kierowców o rozważną jazdę. Mokre nawierzchnie znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko poślizgów. Prosimy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, unikanie gwałtownych manewrów oraz zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy pojazdami. Pamiętajmy, bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników zależy od Twojej decyzji za kierownicą. Apelował Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy jest też grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są teraz i w nocy. To może być największa umowa handlowa w historii Unii i USA, deklaruje szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przyjechała do szkockiego Thornbury, aby rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem o cłach. Do 1 sierpnia Waszyngton i Bruksela muszą się porozumieć, aby w życie nie weszły 30% amerykańskie cła na towary z Unii. Nasi współpracownicy wykonali już część ciężkiej roboty, ale teraz zadanie należy do nas. Jesteśmy znani jako twardzi negocjatorzy i Trump jest znany jako osoba dobijająca targu. Jeśli nam się uda, to będzie największa umowa, jaką obie strony podpisały. Ursula von der Leyen, podobnie jak Trump, oceniła, że szanse na zawarcie porozumienia to 50 na 50. Wizyta prezydenta USA w Szkocji jest prywatna. Amerykanin dużo czasu spędza grając w golfa. W Polsce ulewy w Turcji a w Turcji prawie 50-stopniowe upały. W piątek w regionie Silopi odnotowano bezprecedensowe 50,5 stopnia Celsjusza. To najwyższa temperatura w historii kraju. Meteorolodzy ostrzegają, że w przyszłym tygodniu zostaną pobite kolejne rekordy. Tureckie ulice pustoszeją, mieszkańcy albo zamykają się w domach, albo masowo udają się nad wodę. Po prostu się gotujemy. Siedzimy teraz pod drzewem i trochę wieje, ale jest strasznie gorąco, można zemdleć. Temperatury są naprawdę ekstremalne. Teraz nie da się wytrzymać. Zazwyczaj siedzę przed klimatyzatorem albo chodzę na basen. Nie wychodzę z domu. Wysokie temperatury i wiatr niosą też ryzyko pożarów lasów u wybrzeży mórz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, jak mówiliśmy, silne burze i ulewy. Najgorzej ma być na południu kraju, natomiast teraz przeważnie pochmurno z opadami deszczu i też już pojawiają się gdzieniegdzie burze. Przejaśnienia możliwe na północy. Na termometrach przeważnie od 20 do 21 stopni. Nad morzem w okolicach 18. Zapraszamy.

mięso w parafii śmiech. Kieliszek wina to przecież nie grzech. Na boku pod stołem zasnął ktoś. Mówi, że ma wszystkiego dość. A w oczach miał gwiazdy i tak kochał przez nie patrzeć. I choć zgasił wszystkie lampy, czy kiedyś przyjdzie czas, żeby zasnął wśród nas. Mięso na szynach szlon. Czwarta dziesięć stwierdzono. Zgon! W tramwaju siedział jakiś gość. Twierdzi, że ma wszystkiego dość. A po oczach ją gwiazdy tak kochał przez nie patrzeć. Gdyby zgasił wszystkie lampy, to kiedyś przyjdzie czas, żeby zasnął wśród nas. Metro. Dziękujemy za obecność w sali, w radiu, na YouTubie, w Facebooku. Zagraliśmy intro, potem zagraliśmy mięso, a teraz zagramy piosenkę na balkonie. Barierka łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się za siebie. Kiedy wieczność jej się będzie zerka poprzez moją twarz, jej najświętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. Wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że nie znika niebezpieczna dynamika. O, dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mi pustka. Nie rozbywa się zazdroszczy, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wychluje na balkonie, dla tych wspomnień warto żyć. O, i wtedy wiem, dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Dość. Czy już masz mnie dość? Czy już masz mnie dosyć? Czy już masz mnie dość? Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę już, już, bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją tu. No to, bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz. Masz swoją wolność, a Zasuwasz ją dalej. Jeszcze masz swoją wolność. Masz swoją przestrzeń. Masz swoją jeszcze. Masz swoją wolność. Nazywasz ją dalej. Jeszcze dalej. Czy zechcesz prowadź dopóki tu jestem? Weź mnie ze sobą na samo dno. Zgnieć mnie pod swoim paznokciem. Owinij mnie wokół nadgarstka. W tych dłoniach domagam się ostro. Nie chcę jeszcze umierać. Przyjdzie pora się zmienić. Nie chcę wysychać sam w tym domu. Żyjąc, tkwiąc wciąż w szarych porankach. Jak ostrze na pół wbite w ciało. Spadając za tobą na samo dno. Spadając. A teraz zagramy coś. Coś nowego. Będę czekał, by sam świt. Czy

czym cierpieniem się chwalić, tak chłeb na wrzód znieść, ze wstydu się palić. Jest to tak gorzki żal, kiedy znowu leżysz w łóżku sam i milczysz i odwracasz swój wzrok. Handlarzu słów, oderwij myśli od tych twoich czterech ścianek. Rzuć grymas z ust i zapominaj, że twój wróg to tylko lustro. Że chcesz swym cierpieniem się chwalić, tak łeb na wprzód znieść i ze wstydu się palić. To tak gorzki żal, kiedy znowu leżysz w łóżku, sam i milczysz i odwracasz swój wzrok. Och, widzę, że chcesz swym cierpieniem się chwalić, tak łeb na wprzód znieść i ze wstydu się palić. Tak gorzki żal, kiedy znowu leżysz w łóżku, sam i milczysz i odwracasz swój wzrok. Coś znów rozmyte myśli, rozmyte tuż. W tym życiu płyniesz wciąż pod prąd, gdy chwiejnym krokiem zataczasz krok. Budzisz śpiew, chciałabyś uciec, już nie wiesz gdzie. W tym życiu płyniesz wciąż pod prąd, ten sam adres, już nie ten dom. O, o. Czasem myślę, że chciałbym tak jak ty. W Warszawie wyśnić wszystkie sny. domu wracasz znów. Zbyty myśli, zbyty cóż. W życiu płyniesz wciąż pod prąd. Ten sam adres, już nie ten dom. O, o. Czasem myślę, że chciałbym tak jak ty. W Warszawie wyśnić wszystkie sny. Czasem myślę, że chciałbym tak jak ty. W Warszawie wyśnić, w Warszawie. Warszawa z naszego starszego repertuaru. Dziękujemy. Teraz pokusimy się o cover szwedzkiej grupy Cortex. Po polsku tytuł brzmi Nadchodzą cienie. Pijali popór rozpoczynam marsz. Gdzie idę, światła gasną, zwęża mi się kadr. Więc mijam kilka przecznic, parę ciemnych bram. Noc pragnie mnie otępić, nie ostatni raz. Dzień za dniem wyciągam się na grę, systrem, tyle dalej od miast i gładego ognia. A potem zabraknie mi sił. Dzień za dniem wyciągam się na grę, systrem, tyle dalej od miast i gładego ognia. A potem zabraknie mi sił. Tak, kiedy na twarz naciągasz kołdrę, śmiesz, że się kończy świat. Może to ja już tak nie mogłem, może to ze mną coś nie tak. Zacoleliśmy w morzu potrzeb i tak rozumieć trzeba strach. Może to ja, może to ty, i krzyczę, wołam, orej zawieszny. Może to ty, może to ja. Taki czas, taki czas, i krzyczę, wołam, o, o. Na antenie. My jesteśmy zespół Metro. Zagramy teraz piosenkę Hej, Aloszka. Radził, dał ci tyle co ja wiem, ale nie rwij włosów z głowy słońca. Nie cenię dziś serce cierpiące twe. O nie. Hej, Aloszka, kiedyś będzie pięknie. Na horyzoncie zamajaczy ląd. Pójdą, ale oczy masz już tak zmęczone. Pozwól głupcom szlochać i przekonać się, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Heloszka, nie ma z nimi szans. Patrz na nich. Lekkie palce dziś przyjmują tylko złość, śmierć. Lecz nie tak się z nimi umawiałeś. No pozwól głupcom błądzić, bo on dobrze wie, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Nie ma z nimi szans. Ty nasza wiesz, płyniesz gdzie chcesz. Królowa nocy, trzeci wiersz. Ty nasza wiesz, płyniesz gdzie chcesz. Królowa nocy. Heloszka, nie płacz, bo każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Heloszka, nie ma z nimi szans. Bo każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, świat. Heloszka, nie masz z nimi szans. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Za obecność. To jest chyba taka już ostatnia piosenka, którą mamy do zagrania. Czyli piosenka podwodna.